Liefde, echtgenoot, vader en grootvader. En een van de grootste drummers van zijn generatie. Charlie Watts speelde bijna 60 jaar bij de Stones, samen met Mick Jagger en Keith Richards. Hij was 80 jaar. Het ziet er steeds meer naar uit dat de Amerikanen uiterlijk tot 31 augustus in Afghanistan willen blijven. Het Pentagon adviseert president Biden om uiterlijk op die datum te vertrekken. En op de G7-top zei ook de Duitse bondskanselier Merkel dat de Amerikanen niet van plan zijn om langer te blijven. Ze waarschuwden wel dat evacueren zonder de Amerikanen onmogelijk is. Ook in Heumensoord bij Nijmegen komen evacuees uit Afghanistan. Er komen 750 tot 1000 mensen die worden gehuisvest in paviljoens. Het is de vierde noodopvang voor Afghanen naast Zoutkamp, Zeist en Ede. Per dag komen in Nederland 200 tot 400 Afghanen aan. En 5 van de 6 partijen die nog betrokken zijn bij de kabinetsformatie zijn vandaag bij informateur Hamer geweest. Na afloop werd er weinig gezegd. Vermoedelijk is de samenwerking van GroenLinks en PvdA in de formatie besproken. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt een kwartier oponthoud voor het verkeer op de A58 van Breda naar Eindhoven. Het staat vast tussen knooppunt De Baars en Oorschot en de rechter rijstrook is dicht. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Deze zomer in het Amsterdam Museum 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers, van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Meditatiecursus. Zen.nl. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Meditatiecursus. Zen.nl. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Koevering, Hulst en Riel. Zomaar wat plaatsnamen uit het zuiden van Nederland, maar nu ook terug te vinden als titels van pianostukken op de tweede cd van onze gast met als titel Beekweide. Dat klinkt ons als een speeltuin in de oren. Hier is Job Roggeveen. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Job, is het een beetje een speeltuin voor jou als je zo'n nieuwe plaat gaat maken? Zeker wel, eigenlijk, ja. Waarom? Het hoofdding wat ik doe bij componeren is echt op zoek gaan naar melodietjes die bij mij waar ik op aanga, zeg maar. En die ontstaan soms op de fiets, soms achter de piano, soms als ik in bed lig. En het... Het zoeken eigenlijk van een van het maken van een compositie is daarbij echt, weet je, ik heb een uitgangspunt, een klein melodietje en dan ga ik helemaal aan en ga ik kijken op wat daarop op past en zoek ik eigenlijk een soort soort verhaal wat ik vertel in 3,5 minuut. Ja, en dat is een speeltuin om dat te kunnen gaan doen. Dat was mijn vraag. Is het een beetje een speeltuin het maken van zo'n plaat? Ja, het is niet. Daar ga ik niet. Dat voelt niet als stress. Nee, dat voelt als lekker verdwijnen in mijn eigen wereld. Ja. En het is wel interessant dat je nu. Je hebt het over. Je zegt melodietjes waar ik op aansla. Dat is toch wel een van de grote raadsels, vind ik, van het leven. En wat dat toch is met muziek, dat een melodie zo mooi maakt. Ja. En waarom de ene melodie je tot tranen kan roeren en de andere melodie je koud kan laten. Dat is toch iets fascinerends, hè? Ja, ik weet ook niet helemaal precies hoe het kan zijn dat je überhaupt melodieën in je hoofd krijgt. Maar kijk, melodie, ik vergelijk het ook vaak met dat je iets wil zeggen. Dus als wij met elkaar aan het praten zijn, daar zit ook een bepaalde melodie in. Ja. En ik denk dat wat ik probeer te doen met melodieën, dat ook een soort abstracte versie daarvan is. Weet je, wel? Je probeert een soort statement te maken soms. En je probeert in een bepaalde emotie iets te zeggen, of je probeert die emotie op een bepaald moment om te keren. Dus ja. Dat je iets heel lichts maakt en dan ga je in één keer naar een zwaardere toonsoort toe. Of, maar feit is dat je altijd een klein themaatje moet hebben, of dat er iets ergens een haakje moet zijn geweest. Ja. Van weet ik veel wat 20 noten die je achter elkaar speelt, of 5 wat mij betreft. Ja, maar dat is een soort spanningsveld wat ik voel. Die iets hebben wat ze interessant, waardoor je zegt waar je op aan blijft haken. Ja, dat zit hem in interval. Dus de afstand tussen de tonen, daar zit een soort spanning tussen. Dus en gewoon de timing, zeg maar. En ik weet ook niet. Ja, ik heb een bepaald gevoel bij een melodie. Dat ik denk dat ik voel wanneer ik hem spannend. Wanneer die spannend wordt. Zeg maar. Wanneer ik denk, hier kan ik een stukje mee vooruit. En het lijkt bijna op, weet je wel, als je echt letterlijk een tekening maakt. Daar zit ook in een lijn zit ook vaak een spanning, zeg maar. Of in een scène zit in de ene lijn wel en in de andere lijn niet. Ja, precies. Ja. De ene lijn kan heel suf zijn en de andere lijn kan echt kracht hebben. Zeg maar. Want behalve dat je nu dus componist bent en pianist op deze op je nieuwe plaat met deze prachtige melancholische stukken die erop staan, ben je ook deel van het collectief Job, Joris en Marieke. Yes. Jullie maken tekenfilms. Animatiefilms. Ja. Nee, sorry. Tekenfilms is echt getekend met de hand. Sorry, wij maken 3D-animaties. Dus meer een soort bouwen. Ja. En dat, jullie zijn bekroond en gelauwerd met Emmys en Oscar-nominaties. En noem het maar op. Dat is echt geen kinderspel wat jullie daar met z'n drietje zitten te doen. Gaan we het zo meteen ook nog wel even over hebben. En ik ken jou ook. Ik heb je vaker zien optreden in je vorige incarnatie. Dat was Happy Camper. Ja. Dat was een band, maar waar jij eigenlijk het kloppend hart van was. En verder had die band een permanente aanwas van oude en nieuwe leden en zangers. Ja, het was eigenlijk, hoe ik het vaak omschrijf, is ik schreef liedjes. En ik was op dat moment echt obsessief bezig met liedjes schrijven en daar een vorm voor vinden. En ik had op een bepaald moment de ingave dat ik dacht dat de liedjes een betere zanger verdienden dan ik was, zeg maar. En dat gevoel, ik had zo erg het gevoel van deze liedjes wil ik laten horen aan mensen, maar goed genoeg. Nou, ik had in die tijd had ik het idee dat je als zanger dat je alles moet kunnen, weet je, als een soort elk nummer moet kunnen en dat je daar de volledige toonladders moet kunnen brengen, zeg maar. Yeah. Inmiddels heb ik een heel ander idee over zingen, dat ik denk dat als je iets beperkt kan, dat je heel goed je beperking kent en dat mooi weet te brengen. Het gaat om het verhaal wat je vertelt, hè, uiteindelijk. Ja, precies. Maar dat als je denkt dat je een soort van prestatie moet leveren of zo, dan kijk je er heel anders tegenaan. En toen ik had wel allerlei liedjes geschreven met melodieën die alle kanten op gingen, dus ik kon die liedjes helemaal niet brengen. Zeg maar. Nee. Dus dat was het misschien. Dus daar huurde je toen alsmaar goede zangers voor in. Ja. Van alle andere Nederlandse bandjes die er op dat moment ongeveer bestonden. Ja, nou, ik speelde zelf toen in Alpino en de Volunteers en in die band bij Excelsior, het label. En ik ben eigenlijk gewoon alle mensen die wij tegenkwamen, waar ik een goede klik mee had, gewoon gaan vragen, gewoon stoute schoenen aan. Wil je meedoen? Ja. Met Happy Camper. En ondertussen ook een beetje bluffen zo van, oh, die doet ook mee en die ook en wil je ook meedoen? Ja. En dan op een bepaald moment viel dat in elkaar. Ja. Nou, mijn dochter was bezeten van jullie destijds, dus ik heb jullie een paar keer zien optreden. Ja, wat goed. En dat was het echte bandleven. Ik wou nu even een bruggetje maken naar de actualiteit, omdat Vandaag het bericht kwam dat Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones, 80-jarige leeftijd is overleden. Ja, ik las het net. Net in het nieuws werd er heel matter-of-factly gezegd, hij heeft meer dan 60 jaar in de Rolling Stones gezeten. Dat is toch ook, ja, dat is toch ook een bizar besef, hè? Ja. Ja. Ben je een Rolling Stones luisteraar geweest in je leven? Een paar liedjes vind ik heel erg mooi. Under My Thumb, zo, dat soort de iets meer melancholieke liedjes ook, ja, wel, denk ik. Ik was altijd, even denken hoor. Ja, die, en dat is er nog eentje die ik heel erg mooi vind. Ah, nou ja, kom Angie? Een, nee. Vast. Oh, vast, ja. Zeg maar wat. Ja. Kimmy Shelter misschien. Die, Kimmy Shelter is ook heel erg goed. Ja. Maar je bent geen fanatieke Rolling Stones fan? Nee. Altijd meer echt Beatles is echt mijn de startpunt van mijn liedjeschrijven geweest. Daarin geven we elkaar dan een hand. Of tenminste, ja. Ik ben er geen liedjes door gaan schrijven, maar mijn Beatles liefde is wel enorm groot. Het is wel fascinerend bij zowel de Beatles als de Rolling Stones dat de drummer toch ook wel een beetje de ziel van de band bepaalde, denk ik. Is het zo? Ik denk het wel. De ziel van de groep gewoon. Ja. Oh ja. Ja, ik hoorde Ringo Starr een keer zeggen dat hij gewoon, he was happy to be there. Zoals in gewoon, je had gewoon een goede tijd en was minder denk ik bezig met die hele strijd. Hij was ook de enige met wie alle drie de Beatles het goed konden vinden. Oh, ja. Ze hadden, zou ik zeggen, allemaal onderling wel eens ruzie. Behalve met Ringo, daar had nooit iemand ruzie mee. Ja. Maar wat maakt een drummer uit voor een band? Ja, ik denk dat een drummer, is toch wel waar je op leunt als band, zeg maar. Dus het, je wilt het gevoel hebben dat als dat heel lekker en steady is en groovy, dan kan je je nummer heel goed. Het is een soort steun in je rug, echt. En als je het gevoel hebt dat niet helemaal lekker zit of zo, dan word je zelf ook onzeker en dan kan je het misschien niet meer goed brengen. Ja. Nou, in ieder geval is het zo dat Keith Richards altijd verklaarde dat Charlie Watts voor hem, zou ik zeggen, het anker in de Rolling Stones was. Dat hij zijn hele gitaarspel op het gedrum van Charlie Watts afstemde. Ja. En dat bij de Beatles natuurlijk zo was. Dat, of natuurlijk, maar toen hun vorige drummer, hun eerste drummer, Pete Best, afhaakte. Oh ja. En vlak voordat ze doorbraken, Ringo Starr erbij kwam. Dat ze toen ineens het gevoel hadden van, het klikt. Nu klopt het allemaal. Ja. Ja. Ja, nou, ik had zelf het geluk om veel met Jeroen Klein te werken. Ja. Die drumde bij Happy Camper. En dat was echt, dat is te gek. Dan weet je dat alles lekker rolt of zo. Ja, dat is heel fijn. Ja. Mis je het wel eens met een band gewoon op het toneel staan? Met een band? Nou, op het toneel staan missen we allemaal sowieso überhaupt. Maar het bandgevoel? Ja, niet speciaal, nee. Ik kan me wel voorstellen, ik ben altijd, hoe ik Happy Camper deed, want Happy Camper was eigenlijk niet een band. Het was een project waarbij ik de hele tijd mensen bij elkaar haalde, zeg maar. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik op een bepaald moment het gevoel van in de repetitieruimte het gevoel te hebben dat alles op zijn plek valt en iedereen elk, weet je, dat een liedje helemaal staat. Zeg maar. Ja. Dat is een heel lekker gevoel. Ik zou dat nu eerder doen met een strijkkwartet en misschien nog een en ik op piano en weet ik veel, een percussionist. Dat is gewoon hoe jouw muzikale pet momenteel staat. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik wel weer dingen met liedjes ga doen. Maar misschien dat ik niet. Ik vind het altijd leuk als je de vaste vorm hebt. Gitaar, bas, drums, toetsen en zang. Om dan te denken, oké, wat kan ik hier aan aanpassen, zeg maar. En dat zo is Happy Camper ook wel een beetje ontstaan. Hoe kan het dat anders? Precies. Ja. Dan gaat altijd mijn creatieve brein aan. Van kijken of je op een heel ander soort manier een band kan maken. Dus ik zou het wel tof vinden om een band zonder drummer te hebben en met wel twee blazers of zo. En je wil jezelf eigenlijk steeds uitdagingen stellen. Je hebt geen zin om gewoon lekker heel goed liedjes te maken. Er moet een soort probleem en een oplossing bij verzonnen worden. Ik denk het, ja. Ik denk dat ik daar enthousiast van word. Dan hoor ik gewoon. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat je binnen een bepaalde traditie je creativiteit kwijt kan, zeg maar. En dat, alleen ik hou vaak van bands die ook die soort van alle kanten opgaan, zeg maar. En dat je, nou, we hadden het net over de Beatles, weet je, zo'n plaat als The White Album die alle kanten opgaat, dat is toch waar ik heel enthousiast van word. Dat je denkt, oh ja, maar kan dit, maar dan kan dat ook wat nog. Wat is dit voor een band in godsnaam? Ja, precies, dat gevoel. Ja. Behalve dat het allemaal goed is. Ja. En ik zou dat gevoel wel eens op mijn klassieke stukken willen loslaten. Ja. Wat was voor jou de cue om ineens klassieke stukken te gaan? Want je zei het in de bijzin, ik was obsessief bezig met liedjes schrijven. Ja. Dat was dus in je Happy Camper tijd. Het wordt obsessief. Gaan we nog even in gedachten houden. Maar wat was voor jou de cue om klassieke pianostukken te gaan maken? Het ding is, dat deed ik altijd al. Ik denk dat ik mijn eerste stuk heb geschreven 20 jaar geleden. En ik schreef altijd... Er zijn ook een aantal van dat soort dingen op Happy Camper platen terechtgekomen. Gewoon instrumentals, maar die kleedde ik dan weer aan met klarinet erbij of zo. Dus het zat eigenlijk al in mijn systeem, zeg maar. En ik merkte dat ik misschien ook wel... Ik heb 3 platen gemaakt met Happy Camper. En het gevoel had dat het steeds zoeken naar een nieuwe vocalist erbij... op een bepaald moment een beetje sleet raakte of zo. Weet je, dat ik dacht, ja... Dat trucje kennen we nu wel. Dat een beetje, ja. En de, weet je al vaak met dat dan... Je verrast dan ook niet echt meer, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, weet je, dat er steeds nieuwe dingen aangedragen worden. Of je gaat in de Nederlandse pop scene kijken, wie kan ik nou weer vragen? Ik was er een beetje klaar mee. Ik had gewoon zin om het puur op mijn... eigenlijk mijn melodische kwaliteiten te gooien. Ja, het maken ervan lijkt vrij veel op een Happy Camper plaat, omdat ik toch veel alleen aan het componeren ben en dan daar mensen bij haalde. En nu is het dan meer dat ik een violist erbij haalde. Het was nog steeds een vrij solistisch ding. Ja. Kan dat ook nog iets met de leeftijd te maken hebben? Dat je gewoon, als je jonger bent, dat je gewoon wilde popmuziek wil maken. Het was niet zo heel wild, maar goed, popmuziek wil maken. Hele lieve popmuziek. Hele lieve popmuziek wil maken. En dat als je wat ouder wordt, dat je denkt van, oh ja, gewoon een piano en wat strijkers erbij, dan ga ik ook wel weer... Heeft ook wel weer wat? Of is dat wel een hele banale gedachte van mij? Dat zou kunnen. Ik kan me voorstellen dat ik ook wel weer terugga naar waar ik mee bezig was eerst. Of dat me ik denk ook wel weer over liedjes na. En ik ben nu bijvoorbeeld de soundtrack van een serie die we aan het maken zijn aan het doen. Het is totaal elektronisch. Dus ik weet niet of dat per se de leeftijd is meer. Het gevoel van... ik zou me wel eens helemaal willen uiten instrumentaal, weet je wel? Dat mijn melodieën de hoofdrol zijn. Gevoel meer. Ja, dat hadden ze nodig, blijkbaar, je melodieën. Ja. Ben je er zelf wel eens verbaasd over? Over die melodieën die in je hoofd oppoppen? Soms wel. Hoe gaat dat eigenlijk? Is dat altijd als je achter een piano zit? Of kan dat ook op de fiets zijn? Of... Nee, dat kan ook op de fiets zijn, ja. Ik heb het wel eens gehad dat ik... ik had een keer dat het op de fiets gebeurde en ik echt dacht van... Nou, het is een hele goede melodie. En toen had ik nog geen smartphone of toen had ik, was de telefoon leeg of een opnameapparaatje leeg. Maar ik moest ook naar een winkel toe. En toen kwam ik die winkel binnen, had ik dat melodietje nog in mijn hoofd. Maar daar stond andere muziek aan. Toen ben ik gewoon die winkel weer uitgevlucht, terug naar huis gefietst. Ja. En dan ben ik het op gaan nemen en toen alsnog daarna weer naar die winkel. Dat soort dingen gebeuren soms. Ja. Maar ik heb vaak dat... En hoe gaat wat klinkt er dan in je hoofd? Ja, een soort patroontje. Zo, doe eens iets zingen wat er dan in je hoofd kan klinken, bijvoorbeeld. Het stuk... ik weet niet of dat eerste... Nou, het eerste stuk wat uitkwam eigenlijk van deze... Ja, van Beekweide. Van de vorige plaat. Okay, van mijn instrumentale stukken. Veer heet dat. En dat begint met... Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Dat had ik in mijn hoofd. Ja. En toen dacht ik... Ja, het klinkt nu misschien niet helemaal goed, maar, ik voelde wel een... Oh ja, hier zit een spannend dingetje in. En toen dacht ik... Dan weet ik nog niet of het couplet of het refrein is of zo. Dan is gewoon, oké, dit heb ik. En toen ben ik naar huis gefietst, heb ik dat op de piano gedaan. En toen... dan is het soort van, dan heb je hem gepakt op een bepaalde manier, weet je. En toen, als ik dat als basis heb, dan weet ik... Oh, maar dan kan ik daarna... dan komen de andere melodietjes, zeg maar. Ja. En toen heb ik daarna een soort refreinachtig stuk erbij gemaakt. En is het heel lang die 2 stukken geweest. En toen merkte ik daarna... Oh, wacht, dit refrein is eigenlijk niet het refrein. Het is het soort van een tussenstukje. En dan komt pas het refrein, zeg maar. En toen ik die had, toen had ik 3 elementen. Dat is het vaak. Vaak 3 elementen. En dan heb je deze nummer. En dan heb ik hem. En dan kan ik hem daarna nog een keer in een naar een andere toonsoort laten gaan of een spanning of een even stil laten leggen maar vaak 3 elementen is een beetje de basis voor een stuk voor mij. Ja. Laten we even voor de mensen die jouw muziek nog niet kennen luisteren naar het nummer Koeverin. Dat is van je nieuwe plaat Beekweide. Ja. Ik vraag aan de techniek of de microfoons gewoon open mogen blijven. Dan kunnen we ook een beetje oneerbiedig doorheen praten als we dat zouden willen. Ja, dus dit is zo'n soort. Dit is ook het basisding wat ik voor dit stuk in gedachten had. Ja, en dan komt hier het refrein. Dit stuk komt ook wel voort uit. Ik hou heel erg van 1 toonsoort, om de een of andere reden. F-mineur. Ligt mij heel erg lekker. Dat doe ik al echt al jaren maak ik dat ding in. Ook voor Happy Camper dingen gedaan, maar F-mineur heeft iets heel verdrietigs. Daar, ik weet niet, dat om een of andere reden... En mijn vingers staan op een bepaalde manier zo gaan staan... dat ik snel daarin... Terwijl het een hele ingewikkelde toonsoort is... met allemaal mollen en... maar daar... Je bent gewoon een F-mineur mens. Een F-mineur mens. Leg je er maar bij neer. Misschien, ja. Dat zou kunnen. Maar en het, ik vind het, dat beginmelodietje is bijna een soort... alsof je een soort vogel hoort fluiten, weet je. Het is bijna niet na te zingen, zeg maar. Ja. Maar toch blijft hij in je hoofd zitten. Als ik hem, dat zoek ik vaak een beetje. Want als het iets echt super simpel is, dan is het mij vaak te plat. Dan. Ik zoek een soort... ik wil toch een luisteraar net op het verkeerde been zetten met een melodie. Dus. Laat eens nog even luisteren, Job. Job Roggeveen, hoorden we. Zelfspelend en zelfcomponerend. En hier tegenover mij zittend, tegelijkertijd. Wat voor piano speel je dit eigenlijk? Dit is eigenlijk wel een mooi verhaal. Dit is mijn eigen piano. Yamaha. En ik heb hem... ik heb hem ontdekt op een camping. Dus dat is een mooi verhaal voor iemand die een groep had die Happy Camper heette. Ik was op een camping van vrienden van mij eigenlijk, ergens in Nederland. En ik liep daar door de keuken en daar stond de piano. En dan moet ik altijd even spelen. Of dan ga ik altijd even ontdekken hoe die klinkt. En toen zei de eigenaar van... zet hem even buiten en dan speel even voor de mensen een stukje. Want hij vond het mooi klinken. En toen heb ik daar een uur zitten spelen en waren mensen allemaal helemaal relaxed. En het was heel fijn, een beetje bij het zwembad en bij... En toen zei hij daarna, staat te koop trouwens. En toen heb ik hem opgebeld. Ik wil hem eigenlijk wel hebben. En toen ben ik in de winter uiteindelijk die piano gaan ophalen. Daar op een regenachtige camping. En nou staat hij bij mij. En ik heb hem, ik vind, het was eigenlijk een soort... Hij klinkt niet als een gelikte piano. Niet een gelikte piano. Nou, hij speelt echt super, super licht en fijn. Ja. Maar ik hou zelf van piano's die niet 100%... het archetype pianogeluid zijn. Ik probeer daar toch een beetje in af te wijken en een eigen geluid in te zoeken, zeg maar. En wat is het archetype pianogeluid? Ja, ik vind, nou, het is meer in klassieke muziek vind ik een piano vaak heel fel en hard. Ja. Ik weet niet wat het is. Ik ben toch opgegroeid met popmuziek waar ook dingen soms net een klein beetje vals kunnen zijn. Het is een cafépiano. Dat? Nou, dat klinkt misschien wel erg oneerbiedig. Ja. Maar er zit iets rammeligs in. Oh, ja. Wat hem inderdaad onderscheidt van een van de chique vleugel. Waar je dit natuurlijk ook allemaal op in had kunnen spelen. Ja, nee, kan ook. Ja, je zit me een beetje aan te kijken of ik je heel erg beledigd heb. Ja, het is een hele fijne piano. Ja, je hebt echt veel liefde voor deze piano. Snap je? Ja, ik vind het prachtig klinken, hoor. Ik snap helemaal wat je bedoelt met dat je zegt... Ja, het is meer dat ik zoek misschien net de afwijking... ten opzichte van een perfect klinkende... Ja, misschien zoek ik dat ook wel een beetje. Ja. Dat er een soort randje in zit. Ja. Dat, nou, het is eigenlijk precies wat je me nu uitlegt. Maar het woord café-piano, zou ik even kijken van... Ben je gek geworden of zo? Een beetje neerbuigend, ja. Heb je wel eens een café-piano gehoord? Café? Ja. Ja, nou oké, goed. Het is misschien een beetje een krakkemikkige manier van uitdrukken. Maar ik bedoel er niks lelijks mee. Ja. Maar het is een net andere piano dan als je op een of andere glimmend apparaat in de studio zou gaan zitten. Ja. Heb je het bij je thuis opgenomen? Ja, dit heb ik helemaal thuis opgenomen. Ja. Ja, dat is niet. Ik was ook was wat ik heel graag wilde doen met deze plaat. Ik heb de eerste glize, die heb ik gewoon in de studio opgenomen. En daar had ik weer andere manieren om de piano anders te laten klinken. Maar dit wilde ik graag gewoon helemaal zelf doen. Ja, ik ben zelf ook producer en ik weet hoe ik dingen wil laten klinken. Ja, het was misschien wel meer dat ik. Dat ik graag gewoon allerlei takes wil doen en dingen uitproberen. En niet dat er iemand soort van. Op zo'n horloge zit te kijken van, moet ook nog lunchen. Ja. Ja, dus ik zou ook misschien wel graag een keer gewoon het in een studio doen, maar dat ik zelf alles opneem. Zo, ja, weet je wel. Dat ik gewoon dat en waarom heet de plaat Beekweide? Dat is vernoemd naar alle titels eigenlijk van de plaat, waaronder Beekweide, zijn delen uit het dorp waar ik vandaan kom. Gelderop, in het zuiden van. Dus bij Eindhoven, het zuiden van Nederland. En nou, het is eigenlijk gekomen vanuit de gedachte... ik wil wel eens een Nederlandstalige plaat maken... maar die werd vervolgens instrumentaal. Maar gewoon met Nederlandse titels. Dat vond ik gewoon een mooi idee. Ja. Ik vond Beekweide, dat is de wijk waar ik in opgegroeid ben... heb ik altijd gewoon een heel mooi woord gevonden. Het ziet er... ik ben ook vormgever, dus het ziet er esthetisch mooi uit, vind ik. Ik vind het mooi om verhalen te brengen bij stukken die ik schrijf. Dus ik ben na gaan denken over gewoon kleine anekdotes die ik had in mijn jeugd. En de cover van de plaat is ik die met een pijl en boog sta. En dat is wat ik samen met een vriendje deed. Hadden we pijl en bogen gemaakt. En zijn we die hele wijk doorgaan... veilig gaan maken. Doorgaan rennen. Precies. Het verhaal wat daarbij hoorde... is dat ik op een bepaald moment aan een paar klasgenoten wilde laten zien... hoe goed wij met die pijl en boog konden schieten. Ik wilde het iets te snel doen of zo. Of ik was niet heel geconcentreerd. Ik wilde over ze heen schieten, maar ik schoot recht op ze af. Dus ik schoot een bril bij een jongen van zijn hoofd. En me realiserend dat ik hem ook net zo goed blind had kunnen maken op dat moment. En ik vind dat soort verhalen zo van hoe een leven ook heel anders had kunnen zijn. Het had ook dat moment kunnen zijn dat ik die jongen blind had gemaakt, weet je wel. En had jouw leven en zijn leven... Precies, had er heel anders uitgezien. Ja. Hadden er heel anders uitgezien. Maar het is, zeg maar, voor hem, misschien weet hij het niet eens meer. Maar voor mij was het een soort van... zo'n soort key herinnering, hoe noem je dat? Een soort, sleutelherinnering. Sleutelherinnering, ja. wat dan... Ik zie het nog zo erg vormen, zeg maar. En dat... En moet zo'n nummer een verhaal hebben voor jou? Moet jij... Ik vind het mooi om verhalen te associëren met muziek, zeg maar. Maar die muziek staat ook op zichzelf, dus die werkt ook los. Uiteraard, want als je dat argeloos gaat terugluisteren... hoor je nooit dat hele verhaal erin terug. Nee, maar het is wel een soort... Ik zoek bij creativiteit altijd ook naar een soort naïefs of zo. Het is een beetje alsof je als een kind aan het spelen bent, weet je wel. Mm-hmm. Letterlijk, zoals muziek. En dat bracht mij ook terug naar dat soort verhalen eigenlijk. En misschien het gevoel dat je nog niet de wereld overziet... of eigenlijk nog niet het gevolg van je daden kan zien, zeg maar. Had je een goede jeugd? Ja. Even nadenken. Ik had een hele goede vriend van mij. Ik echt de hele wijk doorliep. En... Dat was Jan Heijns met wie je ook je eerste plaat hebt gemaakt. Dat was Jan Heijns. Nog altijd een goede vriend van je, vertelde Zeker, je net. Zeker, ja. Ja. Dus jij en Jan Heijns waren twee handen op één buik. Ja, ik denk een beetje hetzelfde als je vriendschap met Teun. Als Teun en ik. Ja, ja. Zo'n soort buddies zijn we altijd. Ja, precies. En altijd samen, toen samen muziek gemaakt gaan maken op ons tiende, elfde. Ja. Hebben we een hele plaat van een uur gemaakt. En het grappige daaraan vind ik dat ik... Ik kan me heel goed herinneren dat we dat aan het doen waren. En microfoons in de piano en de liedteksten schrijven. Ook een soort, ik denk toen al een beetje obsessief mee bezig zijn geweest. Maar ik kan me niet herinneren waar bijvoorbeeld mijn broer was. Of waar mijn ouders waren. Of wij waren gewoon dat aan het doen thuis, zeg maar. Misschien was het één keer in de twee weken. Hè? Dat kan ik me ook niet. En duurde dat twee jaar. Het maken van deze eerste plaat met Jan Heijns... is voor jou ook weer een sleutelmoment in je jeugd geweest eigenlijk. Dat je bijna iemand blind hebt geschoten en dat je met Jan Heijns een plaat hebt gemaakt. Dat zijn twee belangrijke momenten in je leven. In je jeugd. Ja, die plaat is belangrijker dan dat met die pijn omhoog. Zeker dat ik dat met hem heb gedaan. En ook dat we dat document nog hebben, zeg maar. Misschien gaan we zo meteen nog een stukje van luisteren. In het tweede deel van Kunststof met Job Roggeveen. Blijf even zitten, Job. NPO Radio 1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederlandse militairen halen in de stad Kabul mensen op die geëvacueerd moeten worden en brengen ze naar het vliegveld. Het kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Defensie en Buitenlandse Zaken al het mogelijke doen om te evacueren personen op het vliegveld te krijgen. België gebruikte voor een dergelijke operatie afgelopen nacht bussen om mensen naar de luchthaven te krijgen. En volgens de bronnen kijkt Nederland daar ook naar. In de Afghaanse hoofdstad zijn 90 militairen van commando's, mariniers, de brigade speciale beveiligingsopdrachten aanwezig. De Verenigde Staten en andere westerse landen houden vast aan vertrek uit Afghanistan over een week, op 31 augustus. Dat heeft bondskanselier Merkel bekendgemaakt na overleg met president Biden en de andere leiders van de G7. Biden zou gezegd hebben dat hij bang is voor een terreuraanslag, dat meldt de New York Times. Eerder was er een persconferentie van de Taliban waarin die duidelijk maakten dat ze de deadline voor buitenlandse evacuaties niet willen verlengen. Op 31 augustus moeten ook alle buitenlandse troepen Afghanistan hebben verlaten. Het Pentagon adviseert 31 augustus als vertrekdatum aan te houden. En volgens functionarissen is Biden het daarmee eens. Straks geeft hij een verklaring. De leiders van de G7 willen er bij de Taliban op aandringen om mensen toe te staan ook na de deadline het land te verlaten. Uit de muziekwereld komen bedroefde reacties op het overlijden van Charlie Watts. De drummer van de Rolling Stones overleed vandaag in een ziekenhuis in Londen. Hij was 80 jaar. Drummer Ringo Starr van de Beatles zegt dat hij Watts gaat missen. Zanger Elton John noemt Watts een van de stijlvolste mannen ooit. En het weer. Vanavond opklaringen en vannacht kans op wat mist. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst zon, later van het noorden uit meer bewolking en er komt meer wind. Het wordt morgen 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Kunststof met Job Roggeveen, componist, pianist, voormalig obsessief liedjeschrijver, maar ook ontwerper en deel van het collectief Job, Joris en Marieke dat animatiefilms maakt. Dat woord obsessief, is dat een relevant woord in jouw bestaan? Ik hou wel van me ergens helemaal instorten. En dat dan die wereld waar je ingooit bijna je nieuwe realiteit is. Zo een soort van in een kokon. Wanneer begon dat? Was dat al met Jan Heijns toen jullie die plaat gingen maken? Ja, ik denk je wel. Je vriend Jan Heijns? Ik denk wel dat ik in mijn jeugd, ook als ik veel met de Lego zat te spelen, ook een soort van kon verdwijnen. En gewoon vergeten dat de buitenwereld bestond. Zeg maar. Ja. En met die plaat. En heeft dat ook iets met een vlucht van de realiteit te maken? Ja, zou kunnen. Dat ik. Ik kan me wel voorstellen. Bijvoorbeeld qua assertiviteit. Hè? Er zijn mensen die zijn altijd heel erg naar buiten toe. Ik heb bijvoorbeeld een dochter die is heel erg naar die zegt altijd meteen wat ze vindt en heftig en zo. En ik was altijd meer timide, zeg maar. Ja. Meer beschouwend. Ja. En dan kan ik me ook wat meer terugtrekken. En denk oké, laat die wereld maar even dat zijn. En ik ga gewoon mijn eigen plannen. En vind je het sociale proces ook een beetje ingewikkeld, of niet? Nou, valt inmiddels wel mee. Maar heb je wel moeten leren? Heb ik denk ik wel ingewikkeld gevonden. Ja, precies. Ja. Dus dat vond je ingewikkeld. En dan is het ook lekker om gewoon in je eigen universum te maken, waarin je eigen regels gelden. Ja, het is misschien en bijna. En waarin je gewoon obsessief met je eigen dingetjes bezig kan zijn. Ja, nou ja, misschien. Maar het is bijna zo dat ik, wat ik aan muziek interessant vind, is dat je daar emoties mee kan opwekken natuurlijk. En je kan, je hebt een soort van controle over emoties. Dat is een heel raar ding natuurlijk. Je kan ze manipuleren. Precies, ja. Ik denk dat ik dat ergens wel zocht of zo. Weet je? Dat je gewoon, en dat is misschien, ik verzin dat er nu bij. Ik hield gewoon heel erg van muziek en ik ging gewoon heel erg aan op muziek horen. En het voelt als iets heel logisch. Maar ergens vind ik het wel een mooi idee. En het was ook zo, zoals je in het begin zei, met je wil iets zeggen. En dat kan je ook met een melodie doen. Ja. Zij in het begin. Dus het kan ook misschien je eigen, misschien af en toe onvermogen om gewoon duidelijk te maken wat ja, je wil. Precies. Ja. Terwijl je dat dan met een melodie op een of andere manier, in ieder geval voor je eigen gevoel, dan wel de wereld in kan sturen. Nee, dat snapt niemand. Dat is een beetje het vervelende. Ja. Maar goed, heb je toch misschien zelf het gevoel dat je je punt hebt gemaakt. Ja, precies, dat is ook opluchtend. Ja, ik heb wel eens bedacht. Weet je, bijvoorbeeld het gevoel dat je gehoord wil worden. Hè? Ja. Weet je, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat ze weet ik veel, niet uit weten te drukken wat ze graag willen zeggen. Zeker. Maar als je een hele catchy melodie weet te verzinnen, dan heeft iedereen hem in zijn hoofd. Weet je wel? Ja. En dat is een soort macht ergens weer. Ja, weet je wel? Ja, het is ook een soort revanche op de wereld. Zoiets, jij maakt een catchy melodie. En dat, dat obsessieve, zie je dat als een zegen of als een vloek? Dat talent wat je blijkbaar hebt om obsessief duiken. In the end vind ik het wel een zegen, want ik denk dat ik me heel goed kan concentreren als ik dat wil. Zeg maar, als ik hem ergens op gooi, dan kan ik ook binnen de studio. Je besluit om een nummer te gaan maken of een plaat. En dan weet je, ik kan me nu een bepaalde tijd helemaal daarop focussen. Ja, ja, ik zit even na te denken. Ja, of dus binnen de studio dat je kiest van oké, we gaan ons op dit soort vormgeving richten. Ik ben ook mijn dagen zien er ook soms uit dat ik door steden loop en het foto's van deuren aan het maken ben vanwege de mooie hekwerkjes. En weet je wel, gewoon helemaal gefocust op alleen dat kleine dingetje. Of alleen ik denk dat het mij wel eens tegen heeft gezeten door zo erg daarin te verdwijnen dat je vergeet hoe de wereld er eigenlijk echt aan toe gaat om je heen, weet je wel. En wel eens sociale interacties niet gezien. En omdat ik gewoon in mijn eigen wereld zat. Ja, precies. Dus je zat in die eigen wereld om je een beetje aan de realiteit te onttrekken. Het lastige is dat je dan volgens een deel van de realiteit je ook ontgaat. Mist. Ja, precies. Ja, precies. Ja. En, maar niks is gratis in het leven, Job. Zeker niet. Ja, nee. Ach ja, we moeten er maar mee door. Toch? Er zit niks anders op. Ja. En Job, Joris en Marieke, vertel eens even. Wat is jullie tagline? Ik bedoel, wat willen jullie maken? Wij maken graag verhalen. En vaak zijn het verhalen waarin eigenlijk alledaags leven, waarin we een serieel element plaatsen en dan kijken hoe die karakters daar eigenlijk mee dealen. Zeg maar. En voor mensen die allemaal van hoofd verwisselen. Ja, via een magische wasmachine. Ja. Of mensen die door de tijd kunnen reizen of door hun eigen leven kunnen reizen via het skippen van een plaat. Zeg maar. Ja. Dat soort elementen vinden wij interessant. En we hebben een hele eigen wereld vormgegeven eigenlijk van soort een beetje ja, niet onhandige karakters, maar karakters die een soort van niet de allerstoerste karakters van de wereld, maar wel een soort lief. Heel lief. Ja. En Het zijn wel lieve werelden die jullie oproepen, hè? Met onhandige poppetjes. Poppetjes, zou ik zeggen. Oh god, ik zeg weer iets verkeerd. Pas nou op, Gijs. Ja, Job, je bent ook wel een Pietje precies, hè? Ja, zeker. Ja. Pas op, hè, als je het over ons werken. Nee, onhandige karakters. Wat zeg je? Karakters. Mag ze wel karakters noemen? Zo noemen wij ze. Oh, ja. Poppetjes is niet poppetjes goed. Prima. Wat? Maar we houden gewoon grappig. Ik vind het grappig. Ik voel me totaal niet geïntimideerd of wat dan ook. Maar zowel bij het woord café-piano als bij het woord poppetjes, dan zie ik gewoon een soort, beetje een luik voor je gezicht trekken. Ja. Je denkt van, not amused. Nee, maakt me helemaal niet uit. Maar ik snap dat je niet oprecht woedend bent. Ik associeer maar in jouw het met andere dingen dan jij het associeert. Ja, precies. Maar, maar misschien dat wat buigzamere of rekkelijker types dan zou zeggen, oh ja, prima, poppetjes ook goed. Of ja, café-piano. Oh, ja. Is er bij jou toch iets dat je denkt van, nee, het moet precies, het zijn karakters. En ik heb een schurende piano, maar het is geen café-piano. Ja, ik weet niet waarom ik dat heb. Ja, omdat je een Pietje precies bent. Dat hoort misschien ook weer bij dat obsessieve. Ik denk dat het zo is dat jij iets in je hoofd hebt en dat je het hoe dan ook dan zo eruit wil krijgen. Ja, dat zou kunnen, maar dat moet ik even over nadenken, hoor. Want kijk, ik zie dingen voor me. Ja. En Joris en Marieke ook. En daar we hebben samen een soort wereld geschapen die we proberen te manifesteren, zeg maar. Ja. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe je dat doet. Maar op een bepaalde manier vind ik poppetjes klinkt zomaar. Ik weet niet, met weinig respect voor onze karakters. Hoe zij hun de dingen meemaken. Het is wel leuk, Job, dat je je eigen werk gewoon zo serieus neemt. Precies. Dat is heel belangrijk. Is dat belangrijk? Nou, ik denk vooral dat als je je eigen werk niet heel serieus neemt, dan kan iemand anders het ook niet heel serieus nemen. Dus, ja, dus het begint al. Een soort heiligheid van je werk vind ik wel dat iets moois hebben. Ja, maar dat geldt dus ook als je inderdaad op de fiets zit en er valt je een melodietje binnen. Ja. Dan moet je dat serieus nemen. Want dat hoort daar dan. Dat is eigenlijk al het kleine beginpunt van je werk serieus nemen. Ik zou het ook kunnen negeren, ja. Ja, of denken van, ah, whatever, er vallen me de hele tijd melodietjes binnen. Komt er weer een volgende. Of er gewoon wat lakser mee omgaan. Maar natuurlijk, als je vindt dat je werk heel serieus moet nemen, moet je eigenlijk elk idee wat je krijgt ook al meteen heel serieus nemen. Kan je het wel later weer afschieten. Ja. Maar het niet for granted nemen. Om het even mooi uit te drukken. Nee, ik moet zeggen, ideeën, ja, muzikaal zou ik ze misschien bijna wel for granted nemen, maar nee, inderdaad, plannen die we hebben. We hebben allerlei lijsten met ideeën, inderdaad. En daar zijn we altijd wel heel secuur op. Ja. En hoe gaat dat dan als jullie een nieuwe film gaan maken of zijn met een serie bezig? Hebben jullie een vergadering op een ochtend en dan zeggen we moeten nu dit gaan doen? Of, Ja, nou we hebben lijsten met ideetjes die we alle drie opperen, zeg maar. En dan gaan we eigenlijk onderzoeken of ergens een verhaal in zit. En dat wordt een soort discussie met z'n drieën. Soms merk je dat een idee te weinig vlees heeft of zo, om een lang verhaal te worden. Bijvoorbeeld het idee voor Kop op. Met het hoofden verwisselen van die drie karakters waar we nu een serie van maken. Ontstond eigenlijk vanuit een karakter wat geen hoofd had. Dat vonden we een leuk idee. En toen probeerden we daar een film zonder hoofd. Ja, precies. Ja. Maar het was eigenlijk het idee dat er een karakter zonder hoofd in de klas komt. Ja. En hoe reageert de rest daarop? Een soort nieuwe leerling, zeg maar. En toen merkten we bijvoorbeeld daaruit dat we daar ongeveer een film van 5 minuten mee konden maken. En dat het daarna een beetje ophield met de grappen en de verhaallijn. En toen is eigenlijk het idee ontstaan met verschillende hoofden. En elkaars plek in elkaars leven innemen. Dat bleef nieuwe verhalen op genereren. Eigenlijk. Maar gaandeweg, al pratend en tekenend en ideeën verzinnend en grapjes verzinnend, ontstaat er dan uit een idee iets groters? Of het blijkt gewoon een doodlopende weg te zijn, dan gooien jullie het weer weg. Ja. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen met z'n drietjes? Ja, we studeerden met z'n drieën aan de Design Academy in Eindhoven. En ik woonde in een huis met Joris samen. En dus ik had de kamer boven hem. En hij werd op een bepaald moment verliefd op Marieke en andersom. En zij zijn een stel geworden. Marieke zat in de klas naast ons ook. Dus dat was eigenlijk zo'n één grote ruimte op in de Design Academy. Dus de Witte Dame in Eindhoven. Een heel mooi oud fabriekspand. En die ruimtes, daar kwam iedereen elkaar tegen eigenlijk. Allemaal jonge mensen die creatieve plannen hadden. En wij zijn op een bepaald moment films gemaakt. We vonden het leuk. Ik was aan het VJ'en ook in de FNA's. We hadden een camera en maakten korte rare filmpjes. En daar zijn op een bepaald moment verhalen ingekomen. Marieke die schreef al verhalen bijvoorbeeld. En ik maakte muziek en we kwamen er eigenlijk zo langzamerhand achter. Joris is goed in dingen in beeld brengen en een verhaal eigenlijk als regisseur vertellen. En zo kwamen we er eigenlijk met z'n drieën achter dat we een hele film konden maken. En zo gezegd, zo gedaan. Ja. En toen was het nu. Ja, ja. Dus de constante in jouw werk, Job, is dat je verhalen wil vertellen. Dat je in mensen hun hoofd wil. En je eigen universum creëren. Per periode in je leven, of misschien per verhaal bepaalt wat de beste samenstelling is of de beste. Ja, misschien dat. Ik denk even hoe je het net zegt. Ik denk dat het verhalen vertellen heb ik wel echt via Joris en Marieke leren kennen. Ik ben wel, maar het creëren van een wereld is wel echt iets waar ik. Wat ik altijd tof vond om te doen. Het helemaal vormgeven en eigenlijk de totale controle hebben erover. Zeg maar. Ja, precies. En dus Joris en Marieke zijn denk ik al eerder dat zij met verhalen bezig waren. En daar zijn we eigenlijk met z'n drieën in. Ja, maar dan heb je het over inderdaad een verhaal als gewoon een dramatisch concept. Gaat van A naar B en van B naar C en op het laatste heb je. Maar het gaat inderdaad, zoals al die nummers die je maakt voor jou ook een verhaal hebben. Of in ieder geval zo'n sterke sfeer ademen dat ze bij een bepaalde herinnering van jou horen. Die als luisteraar helemaal niet hoeft te kennen, maar toch die voor jou. Het zijn wel allemaal geschiedenissen waar die wereld vervolgens bij hoort die je maakt. Die geschiedenissen, bedoel je die nou die leiden tot een film? Of, of een verhaaltje wat tot een film leidt. Of wel een bepaalde jeugdherinnering die je hebt. Ik denk bij de films dat het veel meer is dat wij een bepaalde filosofische gedachte interessant vinden. Ja. Van wat is het bijvoorbeeld, hoe zou het zijn om in één keer in het leven van iemand anders te zijn? Of hoe zou het zijn om in één keer weer terug in je eigen jeugd te zijn? Je zat net te vertellen, toen we hier nog niet in de studio zaten en zo nog niet in de uitzending waren, dat bij je vorige plaat, Gliese, dat ging over, hoe heet die planeten ook alweer? Exoplaneten. Exoplaneten. Ja. Dat zijn planeten waarop mogelijkerwijs ook leven is. Net zoals op de aarde. En jouw gedachte was dan meteen, zou je op die andere planeten, als er dan ook leven is, ook ongemakkelijke interacties hebben? Toch? Dat was zo zijn. Nee, mijn gedachte was, zou de meest fragiele kant van het leven ook ergens in het universum bestaan? Ja, en de meest fragiele kant van het leven, ja, ongemakkelijke interacties? Nee, dat zei ik niet. Ik zei bijvoorbeeld plaatsvervangende schaamte. Plaatsvervangende schaamte, dat was het. Een prille verliefdheid. Ja. Maar ik vind het fascinerend dat als je kijkt naar het contrast tussen hoe groot Jupiter is en hoe klein zo'n dingetje is als dat je plaatsvervangende schaamte hebt. Of dan dat contrast vind ik gewoon interessant, weet je, omdat het zo dat het heelal er zo uitziet als zo iets belachelijk. Maar wat ik wil zeggen is dat dat ook een filosofische gedachte is. Ja, eigenlijk net zoals ik denk dat wij met z'n drieën ook een beetje hebben. Dat we daarop aangaan. Op zo'n soort van, maar hoe weet je, en dat we dat dan samen helemaal zo'n gedachte gaan onderzoeken. Ja. Zullen we even naar het nummer Uma luisteren van je van Gliese? Uma is ook een exoplaneet. Veranderen van toonsoort. Waardoor je eventjes alsof je een soort kleine vrije val hebt. Ja. Dat zie ik meestal. Wat hoor je zelf, Job, als je dit hoort? Als ik dit hoor? Ja. Of welke gedachten gaan door je hoofd? Welke beelden zie je? Ik denk meer bij deze melodie, voel ik meer, die is heel goed gelukt. Daar voel ik heel erg een soort, ik voel daar gewoon de spanning tussen de noten hangen eigenlijk. En ik zie daar nu niet meteen een beeld bij. Hoeveel jaren heb je eigenlijk compositieleer gestudeerd aan het conservatorium? Ja, ik heb geen compositieleer gestudeerd. Nee, ik heb ontwerpopleiding gedaan. Ja, dat wou ik zeggen. Grafisch ontwerper. Dus dit heb je zelf gewoon met noeste arbeid eigen gemaakt? Ja, ik heb ook wel een tijd gehad. Ik heb namelijk wel toelating gedaan op het conservatorium. Maar iets te vroeg, denk ik. Ja. 16e, 17e. Ik weet ook niet helemaal waarom ik dat. Oh ja, op een soort vooropleiding. Daarna ook de HKU. Allemaal niet gelukt. En toen kreeg ik wel echt een soort enorme bewijsdrang daardoor. Om te laten zien van, ja, maar wacht eens even, ik kan dat, weet je. Ja, ja. En het grappige is, Joris heeft hetzelfde gehad met de filmacademie. En Marieke heeft het gehad met een kunstacademie. Die is later op de... Of die is van de Design Academy eerst niet toegelaten en daarna alsnog. Dus we hebben alle drie wel een soort van, nou, wacht even, ik ga eens even laten zien wat ik kan, weet je. Ja, precies. Dat is eigenlijk een hele goede tip voor aspirerende kunstenaars. Ja, om je gewoon wel, ja, af te laten wijzen bij een... Bij een grote academie. Ja. En dan zo'n poepje te laten ruiken. Ik had bij de eerste Happy Camper plaat, dat ik me nog kon herinneren, dat ik een bepaalde violist op het oog had. En ik durfde die eigenlijk niet te bellen. Want ik dacht van, ja, weet je, ik zit hier met die liedjes. En zo'n belachelijk goede violist, die heeft daar helemaal geen zin in. Maar die werd alleen maar heel enthousiast. Ik werd daarvoor ook heel erg aangemoedigd in door Joris en Marieke. Van, nee, volgens mij moet je dat gewoon doen. Ja. En dat werd meteen superleuk. En daarna merkte ik van, oh, maar wacht eens even. Weet je, die mensen zijn gewoon, ja, die hebben gewoon een iets ander pad bewandeld. En die hebben, voor mij was het conservatorium een tijd iets heel hoog, zeg maar. En dat heb ik wel een beetje moeten afbreken. En voor mezelf en moeten zien als, oké, ik kan gewoon mensen inzetten om iets voor je te doen wat zij heel goed kunnen. Ja, en ik kan mijn eigen werk serieus genoeg nemen, ja, om daar gewoon, om ze daarvoor te vragen en het gewoon, ja, de wereld in te gooien. Wat dat betreft was voor mij die eerste Happy Camper plaat soort opnieuw afstuderen. Zo. Ja, precies. Ja. Er brandt ook wel een heilig vuur in jou, hè, Job? Ja, ik heb altijd zin om dingen te maken. Ja, ik weet niet wat het is. Word je er ook wel eens knettergek van? Of is het alleen maar heerlijk? Soms wil ik een beetje te veel, denk ik. Gaat de Daily Drumbeat nou over een burn-out? Ja, op zich wel, ja. Zullen we even een klein stukje van de Daily Drumbeat luisteren? Ja, het is de tweede Happy Camper plaat. Van de tweede Happy Camper plaat? Never thought you would be a traitor. Always agreeing, saying something else later. You never really did anyone a favor by ignoring every beat of the drum. Ja. Het grappige, de zanger zei ook een keer tijdens een optreden van... Wie zingt dit? Ja, dit is Bouke Zoete, ja, van de band The Kevin Costners. Ja. Hij zei toen op het podium een keer, dit is waarschijnlijk het allervrolijkste nummer over een burn-out. Dat zou ik zeggen. En dat is ook wat ik vaak zoek, hè? Gewoon de combinatie tussen iets wrangs en iets heel vrolijks. Dat van het, had je een burn-out gehad toen je dit schreef? Eigenlijk meer rond de eerste heb ik hem verplaatst, is eigenlijk uit een soort burn-out voortgekomen. En was dat toen het heilige vuur een beetje het beste van je had gekregen? Ja, ik had daarvoor een band waarin ik zelf zong. Ja. En die band is eigenlijk uit elkaar geknald omdat ik heel ambitieus was. En was een soort groep jeugdvrienden waar Jan Heijns ook onderdeel van was. Oh, Jan Heijns, ja. Die zat er ook in. En ik weet niet, ik kon mijn draai niet meer vinden. En ik wilde echt een soort van grotere plannen. En daar is dat project uit voortgekomen. Toen ben ik wel mezelf een beetje voorbij gerend, ja. Grotere ideeën over... Dus dat is een beetje de keerzijde van je werk heel serieus nemen. Dat je het soms ook zo serieus kan nemen, ja, dat het te groot wordt eigenlijk. Ja, of dat ik het belangrijker vind dan dingen in mijn leven, wat ook niet oké is. Dat is natuurlijk wel de grote puzzel van het kunstenaarschap. Eigenlijk moet je natuurlijk je eigen kunst altijd belangrijker vinden dan het leven. Ja, ja. Maar het is ook wel anders geworden sinds ik een dochter heb, bijvoorbeeld. Want ik kan gewoon niet... Zij heeft dat in perspectief geplaatst. Nou, ik kan niet mijn kunst belangrijker vinden dan mijn dochter. Dat, is gewoon, dat lukt je gewoon niet. Nee, dat is gewoon niet aan de hand. Nee. En heb je geleerd van die burn-out? Van die burn-out-achtige situatie? Ik hoop het. Je kijkt wel alsof dat eigenlijk helemaal niet zo is. Ja, ik heb gewoon het soort van drang om dingen te maken de hele tijd. En ja. Of met Joris en Marieke aan die hele grote serie bouwen. Of een plaat maken. Ja, of gewoon componeren. Ja. Ja. Er moet gewoon wat uit bij je. Ja. En je dochter zet het in perspectief, maar mijn dochter is ook een beetje zo. Oh ja, lijkt ze op je? Ik weet niet of zij in hoe ze zich uit op me lijkt, want ze is veel directer dan ik. Maar ze is ook altijd dingen aan het maken. Die kan zo 2 uur op de kamer zitten en allemaal. Dan heeft ze in 1 keer een hele nieuwe outfit gemaakt zelf. Zo. Ja. Dat soort dingen. En die ziet ook dat dingen voor zich. En dingen aan het tekenen, hele grote patronen. En ik vond het heel mooi, toen ze echt heel jong was, een jaar of 4 of zo, had ze al haar stiften gescheiden op warme en koude kleuren. Vond ik ook zo'n soort van wauw. Een soort orde scheppen. In, goed bezig. Ja. Ben je blij met Beekweide? Zeker, Zeker. Ja, het is zeg maar. Ik hoor nu wel weer wat een volgende stap kan zijn hierin. Ik denk dat ik nu echt wel zoek naar een plaat die niet alleen piano is. Misschien wel weinig piano, maar wel dus een plaat misschien met... Ik zou wel dingen met koor willen doen of met blazers of met een solo viool. En dus meer de creativiteit zoeken in allerlei verschillende soorten klanken naar elkaar. Het is een heel klein beetje abacadabra voor mij, maar ik verheug me er zeer op. Het is zeg maar, nu heb je een album met vooral piano. En ja. daar laat ik al mijn creativiteit in de melodieën zitten. En, ja. en dan zou ik iets anders voor me zien als een album wat gewoon per nummer een heel ander soort klank heeft en een ander arrangement. Oh, oké, dus eigenlijk zoals je bij Happy Camper per nummer een andere vocalist zocht, ga je nu per nummer gewoon eigenlijk een totaal ander, alsof je 11 platen op één plaat nee, hebt. Nee, maar dan wel in dezelfde sfeer, maar dan heb je bijvoorbeeld het eerste stuk is een solo viool met een bepaalde melodie en het tweede stuk is alleen 4 stemmen. Maar het is wel in dezelfde sfeer qua soort melodieën bijvoorbeeld. Nou, Job, ik vind het fascinerend hoe jouw hoofd werkt, dat je nu net een prachtige nieuwe plaat hebt afgescheiden en eigenlijk alweer helemaal in de startblokken staat om een nieuwe te gaan maken. Maar goed, dat is het heilige vuur. Hou het brandende, zou ik zeggen. Ja, het is toch ook een groot bezit om dat in je te hebben, toch? Ja, ik denk het wel. De vlam van de creativiteit. Over vlam van de creativiteit, je hebt ook een tegel voor je neus liggen. Ja. Heel verschrikkelijk, want je had het dus... Nou goed, Pietje, precies als je bent, je had het minutieus voorbereid, het hele tegel schrijven. Ik moet nog even goed nu ben je nadenken, het alweer vergeten, nee, of niet? Ik heb wel een mooi verhaal bij namelijk, want ik hoorde een keer het verhaal dat een olifant, bijvoorbeeld in een circus, dat ze die een klein olifantje hebben en dat ze die vast willen leggen, zeg maar, zodat hij niet weg kan. Ja. En dat ze die vastleggen aan een ketting en een paaltje en dat ze het paaltje in de grond slaan en dat die olifant probeert het paaltje eruit te trekken en dat lukt dan niet. En die olifant leert dus, ik kan dat paaltje niet uit de grond trekken. En jaren later is het een hele grote olifant. En hij weet, ik kan dat paaltje niet uit de grond trekken. Maar hij zou het makkelijk kunnen. Maar hij doet het niet, omdat hij geleerd heeft dat hij het niet kan. En dat vind ik dat is natuurlijk een beeld wat herkenbaar is. Je leert bepaalde dingen in het leven. Je krijgt bepaalde angsten. Of je leert dingen van... Of je denkt, ik ben niet toegelaten op het conservatorium. Dus ik kan nooit een rijk georchestreerde pianoplaat maken. Bijvoorbeeld. Ja. En het ding is eigenlijk van... Vind het paaltje wat jou vasthoudt op een bepaald gebied. En trek hem uit de grond. Wauw. En hoe ga je dat precies formuleren? Nou, vind het paaltje wat jou tegenhoudt en trek hem uit de grond. Oké, ja, sorry. Ik was even onorthodox geformuleerd, maar heel erg goed. Job, heel erg bedankt voor je plaat. Heel erg bedankt voor je aanwezigheid hier. Beekweide heet hij. Overal te streamen. En misschien ook wat te... Is hij ook op vinyl uitgebracht, bijvoorbeeld? Nee, deze is alleen om te streamen. Alleen om te streamen. Nou, ook goed. Zometeen langs de lijnen omstreken, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Nou, dat wordt zo'n smullen van sport. Dankjewel, Job Roggeveen. Dank, meneer Roggeveen. Morgen gaan we naar de oorsprong van de mens met Govert Schilling. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS. Meten en weten op afstand. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UdoDAS. Kijk op UdoDAS.nl. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden?